Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Azt hallottam Tihanyban az Internet Hungary konferencián, hogy a 18 év alattiak esetében a média fogyasztással eltöltött időnek a felét már az interneten töltik. Hoppa. A fiatalok, képzeljétek el. Ezt az adatot, összes többi idő marad rádióra, meg tévére, meg újságra. Már rég vártam ezt az adatot, az az igazság. Döbbenetes, nem? Akinek gyermeke van otthon, Tücsi, András, mit gondoltok el? Nekem még csak 3,5 éves, hál' Istennek, úgyhogy még igyekszem távol tartani. De... A számítógéptől. Igen, de a DVD lejátszótól azt nem tudom. Tehát reggel föl kell és kiválasztja a 40 darab DVD-ből, hogy most melyik filmet akarja megnézni 221 egyszer. Tehát ez... Úgyhogy akkor nála még az internet az alacsony szinten van. Igen. Nem fognak a fiatalok tévét nézni? Szerintetek? De miért is néznének tévét? Hát a Berényi Miki az nekik nem pálya. Hát néznek majd interneten keresztül tévét, nem? Hát végül is ez egy ezt új tesszük platform. Egyébként, szó szerint. De annak idén, amikor mi ilyen fiatal gyerekek voltunk, mint ahogy most is fiatalok vagyunk, csak már nem gyerekek, akkor azért néztünk sokat tévét. De szerintem most is néznek tévét, csak egyszerre tévét néznek, és egyszerre interneteznek. Nem? Igen, erről volt már nálunk is ugye szó, hogy multifunkcionálisak a maiak. Mondjuk nálam is az van, hogy napi 10-12 órában megy a tévé, amíg én ott dolgozom a számítógép előtt, és akkor van a netezés, meg egyéb dolgok. Csak amikor nagyon oda kell valamire koncentrálnom, akkor szoktam csak kikapcsolni. Egyébként én abból mérem le, hogy ez valóban így lehet, ugye a hallgatóim, akik mi volt az életkor? 18 év? 18 év alattiak. Azok picivel éppen, hogy 18 év fölöttiek, tehát éppen kiesnek ebből a tartományból, de nem sokkal. Ha bármit meg kell csinálni, bármit meg kell tanulni, bárminek utána kell nézni, kommunikációszakosokról van szó, észbe se jut semmi más, csak az internet. Semmi más. Tehát a hagyományos média sem, csak az internet. És azért is érdekes ez, mert hogyha eltelik néhány év, 5-10 év, akkor ez a mai 18 alatti korosztály már abszolút abban a körbe tartozik, akikre egyébként a kereskedelmi csatornák lőnek idézőjelben. Ez az adat egyébként abszolút egybevág azzal a jóslattal, amit egyébként már meg lehet figyelni a világban, hogy a reklámpiac az merre felé tolódik el. Tehát most már abszolút összemérhető az internetes reklámbevétel az összes többi médiának a reklámbevételével, amit egyébként nagyon nehezményeznek ugye a tévétársaságok, és hát prüszkölnek is ellen rendesen. Pont egy ilyen szekcióülésben volt szó egyébként erről a témáról, az internetes reklámról, és ha a műsor vége felé még marad idő, akkor az egyik legizgalmasabb dologról is szeretnék veletek beszélgetni, a reklám banner blokkolást, blokkoló rendszerről, amely szintén szóba került Tihanyban az Internet Hungary konferencián. Adatvesztési történetek és legjobb tanácsok a Kürttől. Vendégünk Szekeres Gábor. Aztán az infószótárban arról beszélünk, hogy meddig működnek a mai tartós fogyasztási cikkek. Megtervezik az életciklusukat, mert nem örök életűek. Chatman Balázs az LCD képernyők lelki világával foglalkozik, és megtudjuk, milyen beállításokra érdemes figyelni. Egy megbokrosodott parancsoli ablak meglepő tanulságai. A feladathoz igazodik az új Ubuntu Linux az erőforrás kezelésben. Erről beszél majd Borek András, majd Tücsitől hallhatunk a szexi kapcsolatépítés lehetőségeiről. Reszkes szemem, de mindent tudok rólad. A neurotikus ágensek a hatékonyabbak, erről még Laufer László is beszél. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Balázs örvendve jelentette a társaságnak az előbb, hogy Paccal is itt van a cseten. Hát Pascal mondjuk, akkor már rendes neve. Ez az ő rendes, becsületes második neve. Igen. Mert egyébként nem ez az igazi neve sem, de ez már a harmadik nick neve. Chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobában lehet velünk. Ketten beszélgetünk. Egymással, de majd remélhetőleg később hallgatókkal. És itt van az asztaltársákban Spányik, Chatman, Balázs. Szép jó eset kívánok. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Borek András igyekszik felébredni, ő a nyílt forráskodó programunk apostola. Jó reggelt. Laufer László, az Ágás portál főszerkesztője. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Az asztalra vissza, bébi. Én vagyok a műsorház és rendszer gazdája, Szilágyi Árpád, és köszöntöm újra a stúdióban Szekeres Gábort, a Kült rendszerház adatmentés üzletágának a vezetőjét. Jó estét kívánok. Nem először vagy itt a stúdióban, viszont most második alkalommal 5 tippet, meg 5 esetet is fogsz majd elmesélni, már hogyha hagyunk persze, de lehet, hogy nem is 5-öt, majd csak kevesebbet. Szerintem az érdekesebbeket. Ezt a sajtóközleményt azért adtuk ki, mert minden felhasználó meg van róla győződve, hogy ő soha nem veszíthet adatot. Igazság szerint ezek nem a legextrémebb esetek, mondjuk azt, hogy a legérdekesebb esetek, és olyan eseteket gyűjtöttünk össze, ami valóban tükrözi azt, hogy minden pillanatban előfordulhat egy olyan szituáció, amikor adatmentés lép fel. Na, erre térünk majd mindjárt vissza, csak még azt elmondom a hallgatóknak, hogy a műsorunk weboldalát elérhetik a www.netidők.hu címen, és akkor mindjárt folytatjuk is. Top 5 adatvesztésről beszélgetünk akkor Szekeres Gáborral, meg aztán 5 jó tanácsot is mellékeltetek ebben a bizonyos sajtóközleményben, amit említettél már az előbb. De miért is most? Ilyenkor októberben elszaporodnak a adatvesztések? Igazság szerint nagyon-nagyon sok olyan adatmentés jön hozzánk, ami konkrétan az általunk nem menthető eseteknek a fele olyan, ami már halottan érkezik hozzánk. Tehát ez egy olyan, mint hogyha... Maga az eszköz, vagy az adat. Maga az eszköz. Tehát ez olyan, mint hogyha a kórházban mindig túl későn érnének oda a betegek. Újra kéne éleszteni őket folyamatosan. Az újraélesztést az mindig az általában olyan munka, amit nekünk meg kell tennünk. Viszont van, amikor még ennél is később érkeznek hozzánk. Tehát sajnos... egy egyiptomi múmiát már nem lehet újraélesztni. Több darabban van a beteg. Igen. És ezek a körülmények, amik nehezítik az adatmentést, miután elveszett az adat, ezek aztán halmozottan nehezítik a problémát, amíg a felhasználók megpróbálnak hozzájutni az adataikhoz. Mindent elkövetnek, és általában aztán a sorrendet is leszoktuk írni, hogy ha ezt nem tette volna, akkor milyen esélyei lennének az adatmentésre. Mindjárt praktikumokra rátérsz, csak ki akarsz bújni itt a kérdés alól, tehát hogy miért is most beszélgetünk erről? Engem ez érdekel nagyon, tehát az aktualitása. Az aktualitása valóban ez, hogy azok az adatmentések, amik hozzánk beérkeznek, abból általában 80%-ot tudunk menteni. A fennmaradó 20%-nak a felét, tehát 10%-ot azért nem tudjuk menteni, mert valóban a felhasználó saját maga ellenségével válik abban az esetben, amikor elveszik az adat, és átviszi a szomszéd Pistihez, mert ő nagyon-nagyon ért az adatmentéshez, és így gyakorlatilag egy kegyelemdőfést adnak a saját adataiknak. Ez volt az próbál hozzájutni, illetve még egy apropója van, hogy annyira elterjedt az informatika, hogy nagyon-nagyon sokan egyre szélesebb körbe értékes adatot tárolnak, akár otthon is. Ez az 5 kis történet azt a közönséget célozza meg, aki valóban egy kis érdekességre is vágyik, nem pedig csak száraz tényekre, tehát nem csak informatikára. Nem feltétlenül céges történetek? Nem. De azzal, hogy értékes adat, erre utaltál, hogy nagyon sok cégnek a mondjuk könyvelése ott van a számítógépen, számlázási rendszer, vagy éppen de magánszemélyeknél is rengeteg értékes adat képződik, gondoljunk egy tanára, egy orvos, de természetesen mindig valamilyen szakmához kapcsolódik, de ezek sokszor ott otthon egy darab háttértáron tárolódnak. Mentés nem nélkül. Gondol bele, hogy erről mentést kéne készíteni. És amire én most tényleg szeretném a hangsúlyt helyezni, az, hogy miután elveszik az adat, onnitól kezdve nagyon-nagyon rövid az az idő, míg el kell érni egy valódi szakemberhez. Minden egyes próbálkozással mérhetően csökken az esély arra, hogy ezek az adatok visszaállíthatóak legyenek. Mert hogy miért is? Nekem a kedvenc esetem az, amikor egy Winchester megérkezett hozzánk, bevittük a tiszta szobába, ami a tiszta szobai laboratóriumunkba, amiben után tudtuk, hogy egy fizikai... Nem egy ilyen falusi parasztháznak a tiszta szobájára. Itt nem arra a tiszta szobára gondolok, amiben már mindenki legalább járt egyszer. Ez az, ahol szkafanderben lehet csak mászkálni, és egy légkörméterben lehet egy porszám, vagy valami ilyesmi. Ez az a terem, amit általában gyártási technológiáknál használnak föl, nagy tisztaságú levegőt hozzunk létre. létre egy bizonyos térben, és itt fel tudjuk nyitni ezeknek az eszközöknek a szintén ilyen tisztaságú terét, és ott tudjuk ezeket üzemeltetni. Ilyen Magyarországon, amióta egy nagy Winchester gyártó kivonult, nem igazán, kivonult az országból, nem igazán létezik, kizárólag nálunk. És amikor kinyitottuk ezt a tiszta teret, amit hangsúlyozok, hogy bárki, aki adatmentéssel foglalkozik, annak muszáj, hogy legyen ilyen laboratóriuma, találtunk benne több új lenyomatot, ezt a lemezen, és találtunk benne reggeli maradványokat. Tehát ez azt jelenti, az hogy... Mi az a reggeli maradvány? Hát, itt ebben az esetben leveles tésztát találtunk benne. Leveles tésztát. És... tiszta a leveles tésztát? Azért adatbuszok keresztül hogy vitte át ez az Igen. Most ennek a sztorinak a súlyossága igazság szerint az, hogy valaki megbízott valakiben, hitt abban, hogy ő tapasztalt adatmentésben jártas, de ő nem csak abban nem volt jártas, hogy hogyan kell adatmentést csinálni, egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy egy merevlemez hogy működik, milyen fizikai paramétereknek kell megfelelni ahhoz, hogy ez működtethető állapotban legyen. Hadd szúrjam itt be azt, amit nekem még több mint 10 évvel ezelőtt mesélt el Kürti Sándor, hogy olyan körülmények uralkodnak egy merevlemezen belül, mint hogyha egy Boeing 747-es körülbelül 30 cm-rel a föld felett repülne, de teljes sebességgel. És így gondoljunk van. Bele, hogy mondjuk egy félméteres útakadály jön közben, hát ez milyen katasztrofális következményekkel járna. Egy merevlemezben is ugyanilyen van, tehát hogyha egy porszem belekerül, akkor ez egyszerűen széttrancsírozza az adatokat. Így van, és csak még én is egy hasonlattal élnék, hogy ezt hogy kell elképzelni. A lemez és az író-olvasó fej közötti rést, azt képzeljük el mondjuk egy új percünknyi távolságnak. Ehhez képest egy átlagos porszemnek a mérete, az egy átlagos családi háznak a méreteként kell elképzelni. Tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen érzés, vagy milyen katasztrófa következik be, amikor erre az új percnyi területre megpróbál beférni egy családi háznyi tömegű terület. Vagy egy felhőkarcolónyi leveles tészta. Igen. És ez még hozzá, hogy kiszámítanánk a tárcsán, hogy mekkora az átmérőjében megkapnak, hogy 1200-as fordulatnál azt a sebességet, úgyhogy akkor tulajdonképpen majdnem olyan hatást érünk el, mint amikor az Armageddon című film, hogy jön az a hegyméretű dolog, és így bevág ide a Balaton közepébe. Pontosan. Tehát magyarul ez az úriember azon a ponton, amikor fölnyitotta nem éppen tiszta szobában a merevlemezt, ezzel ki is végezte lényegében. Így van. Gyakorlatilag olyan állapotba került ez a tiszta tér, ami után már nem volt lehetőség arra, hogy mi bármilyen adatmentést végre tudjunk hajtani. És tényleg tiszta ciki volt már. Igen, egyre cikibbé vált a helyzet. Azért ez nem annyira általános, hogy fölnyitogatnák a merevlemezt szerintem. Nem, és igazság szerint ez akkor következik be, hogyha nem hozzáértő adatmentő cég, vagy adatmentéssel is foglalkozó szakember megpróbál adatot menteni. Nevezzük egyszerűen megkeleknek. Igen. Ez egy olyan dolog, az informatika az olyan, mint a foci, mindenki szeret érteni hozzá, de az, amikor adatmentési kísérletet kell végrehajtani, azt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy autóversenyző egy olyan pályán kell, hogy végig menjen az ő megszokott versenysebességével, ami egy hegy tetején megy, és mindkét oldalon szakadék van. Tehát nincs hiba lehetőség, amit ki lehet használni. Na menjünk tovább az esetekbe, és főképpen a tippekre vagy tanácsokra helyezd majd a hangsúlyt. Persze, hogyha ilyen leveles tésztás sztori van, annak örülünk, mert jó, nekem egy másik kedvenc esetem, ez a németországi cégünknél történt, egy RAID rendszert. Az a Kurt GmbH, ugye? Kurt Datenrettung Deutschland GmbH. Ahol az történt, hogy egy cég tulajdonos, egy kisebb cégnek a tulajdonosa bement a szerver szobába, és elviselhetetlen koszta látott, és meg akarta mutatni a takarító személyzetnek, hogy hogyan kell igazán jól tisztán tartani az ő cégét. majd miután mindent kitakarítottak, oda ment a szerverhez, amiben szépen ketyegtek a Winchesterek, majd látta, hogy ezek porosak, hiszen a ventilátor az azért mindenképpen valamennyi port felhalmoz ezeken a kis szellőzőrácsokon, és az 5 darab Winchesterből álló szerverből elkezdte egymás után kihúzogatni ezeket a Winchester fiókokat, és az elsőnél még nem volt probléma, hiszen ezek erre vannak tervezve, hogyha egy Winchester kiesik, akkor tovább tud működni a rendszer, viszont a másodiknál azonnali adatvesztés történt, és hát utána aztán jöttek hozzánk adatmentésre. Nem baj, de legalább szép tiszta lett a gép. Szép tiszta lett, de igazság szerint itt ennek az az üzenete, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kirakva. Ráadásul le van söprögetve. Igen. És az ember válogassa meg a kollégáit. Főre, két főre. Életemben nekem két adatvesztésem volt, egyszer még a 90-es évek legelején sikerült bekapnom egy vírus, még lemezeken keresztül, amit acsra vágtam a Master Boot rekordomat annak idején, amiről még akkor fogalmasom, szóval szegény kis 20 megás Winchesterem abban a pillanatban között, hogy nem vár szóba velem többé. A másik pedig egy ugyanilyen regfiókos sztori volt, amikor még volt egy másik gép, és a két gép között az adatokat a legegyszerűbb módon ilyen regfiókban szállítottam, csak egyszer kicsit siettem, és még nem állt le a gép, amikor kilátottam a fiókot, és akkor is szintén búcsot mondhattam az adataimnak. Igen, tehát visszatérve praktikus tanácsokra, tényleg azt lehet mondani, hogy ha adatvesztés gyanúja áll fenn, akkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni, győződjünk meg, ha valaki adatmentéssel foglalkozik, akkor ő neki van-e ehhez eszközparkja, van-e tiszta szakembere, a tiszta szoba az elengedhetetlen bármilyen típusú adatvesztésnél. Meg kell arról győződni, hogy... De van olyan eset, amikor nem kell tiszta szoba, nem? Tehát nem kell fölnyitni magát az eszközt. Az a panel, ami meghajtja magát a merevlemezt, azt meghibásodik, akkor a Schönhess levelező listáján feladunk egy ilyen kis hirdetést, hogy van-e valakinek pont ugyanilyen Winchester, amit megveszek most az eredeti áráért. Laci, a műegyetemista szubkultúrális kultúrára beszél. És tönkre is teszed vele. Én egyetemista koromban nem csak ilyen hirdetést adtam fel, hanem olyat is, hogy esetleg tud-e valaki adatmentést végre is hajtani nekem, hiszen akkor nem értettem ahhoz, hogy egyáltalán milyen problémával állok szembe. Aztán három kísérlet után adták fel, amikor már a negyedik elektronikát akarták rászerelni egy másik típusú Winchesterrel, akkor mondtam, hogy valószínűleg ez már nem fog újraélenni. Képzeljétek el, hogy van olyan eset, hogy adatmentő cégtől kapunk olyan Winchestert, ami fizikai hibás, tehát belül van a probléma, és már nem az eredeti elektronikai panellel érkezik hozzánk. Majd amikor kiderítjük, hogy ez egy adatmentő cégnél volt, és ezért volt ez a panel már kicserélve, egyébként nagyon rosszul, akkor ő közli velünk, hogy ezt azért csinálta, mert ez jobb le, ezzel úgy majd jobb lesz nekünk az esélyünk az adatmentésre. Ha. Tehát van olyan eset, amikor nem kell tiszta szoba, viszont az a vizsgálat, amit elvégzünk minden esetben, az azzal kezdődik, hogy megnézzük, hogy milyen típusú hibája van. Amennyiben a Winchester nem működik rendeltetésszerűen, nem lehet kizárni azt, hogy fizikai hiba van, fel kell nyitni, meg kell nézni belülről, hogy nincs valamilyen sérülés. Na de magyarul a legpraktikusabb tanács az, hogyha ilyen eset van, majd persze arra még vissza kellene térni, hogy mi egyáltalán a gyanús, tehát hogy nem indul el a gép, az operációs rendszer, az egy dolog, annak még lehet más oka is, de mondjuk feltételezzük azt, hogy tudjuk, hogy valami gond van a géppel, akkor a legfontosabb tanács az, hogy ne kapcsoljuk be újra. Ez így van, ne kapcsoljuk be újra. Ha úgy érezzük, hogy bizonytalanul működik a Winchesterünk, vagy... De azt honnan érzem én, hogy bizonytalanul működik a Winchesterünk? Az, hogy tényleg érdekel engem. Most így a szöget beletettétek, vagy a bogarat a fülembe beletettétek. Nem a szöget, azt a fejembe ütöttétek. Lehet, hogy az én Winchesterem is bizonytalanul működik. Igen, de tényleg, ez honnan lehet tudni? A Winchesterek élettartama az alapján van meghatározva, hogy hányszor lehet újraindítani. Itt mindig az indítás... Sose számoltam, nem striguláztam. Van olyan eset, amikor egy Winchester bizonytalan működik, és van, amikor elindul, van, amikor nem indul el. Általában a felhasználók, miután nem indul el megpróbálja még egyszer, aztán még egyszer. Lehet, hogy harmadjára sikerül, viszont amikor ekkor elkezd járni a Winchester, utána valamilyen fizikai hiba történik általában, aztán tönkre megy. Tehát, hogyha ha nem akar a gépem rendesen elindulni, akkor gyanakodjak rá, hogy akkor a Winchester hibás? Akkor lehet, hogy vagy a Winchester hibás, de mindenképpen amennyiben fontos adatok vannak a Winchesteren, akkor az a környezet már nem megfelelő arra, hogy ezeket az adatokat lehessen kezelni, elérni, használni. Mi a teendő ilyenkor? Ha harmadikra mondjuk beindult, és másodikra, harmadikra mindig beindult. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy ne próbáljuk meg és mit csináljak? Jó, oké, de és mit próbáljak? Hívjam fel a kürtöt, és hogy javítsák? Például, jó, de mindenképpen szakemberhez kell fordulni. Azt gondolom, hogy első körben érdemes ahhoz fordulni, akinél vásároltuk a számítógépet. Érdemes mindenképpen valamennyire hozzáértőnek a segítségét kérni, és onnitól kezdve, hogy biztos, hogy a Winchesterrel van probléma, akkor adatmentő céghez fordulni. Mi lesz akkor az adatmentőkkel, amikor nem lesznek Winchesterek többet? Ugye, akkor lesz majd nyilván valami másik, hadd válaszoljuk, lesz majd valami másik eszköz, ami szintén meghibásodhat. Az 3 év fejlesztéseinek az 50%-a az arról szólt, hogy a flash típusú memóriákra felkészüljünk. Bármilyen hihetetlen, nincs benne mozgó alkatrész, mégis fizikailag hibás. Például az ilyen pendrive-okban, ezek a pendrive-ok, azon is elveszhet az adat, vagy a fényképezőgépekben használt memóriában. Azért fantasztikus a fejlődés. Tehát eljutottunk az elektronikába oda, hogy arról beszéltünk, hogy ha átállunk azokra a rendszerekre, amivel nincsen mozgó alkatrész, akkor eljön a Kánaán. Most több évtizednyi fejlődésre eljutottunk oda, hogy sikerül fizikai hibát bepakolni egy olyan készülékbe, amivel nincsen alkatrész. Ez valami gyönyörűség. Ráadásul, bár a Winchester ez egy elég régi technológia, mégis az a tapasztalatunk, hogy a flash memóriák gyorsabban fáradnak. Tehát ez azt jelenti, hogy az élettartama jóval rövidebb, hiszen nem lehet végtelen mennyiségben írni és olvasni róla. Lehet ilyet mondani, hogy melyik hibásodik meg hamarabb? Melyikről könnyebb adatot menteni? Hát most mondja, hogy a flash memória gyorsabban tönkre megy. Igen, igazából azt akartam kérdezni, hogy melyikről könnyebb adatot menteni? Tehát beviszek egy Winchestert, mennyi a valószínűsége, hogy... Körülbelül ugyanolyan sikerességgel dolgozunk, amióta készen van az a technológiánk, hogy fizikailag sérült flash memóriákról is tudunk adatot menteni, azóta körülbelül ez a 80%-os sikeresség a jellemző. Szeretjük az ilyen vendéget, aki teljesen magától ösztönösen hozza szóba azt a kifejezést, amivel folytatjuk a műsort, meg persze a zseniális szerkesztő, aki számított erre előre. Úgyhogy én milyen zseniális voltam, vagy amikor kitaláltam, hogy miről fogok ma beszélni, akkor már tudtam, hogy előttem lesz egy vendég, aki azzal fogja lezárni az egész beszélgetést. És amiről te most fogsz beszélni, az Info szótárban MTBF. Meantime between failures, tehát a szó szerint ugye meghibásodások közötti átlagos idő, de ezt inkább úgy szoktuk mondani, legalábbis ahogy én olvastam, hogy átlagos hibamentes működési idő. Ez egy olyan nagyon szakszerű, pontos, olyan szakmai nyelvnek megfelelő kifejezés. Hogy lehetett ezt a kifejezést, Gábor, a kültnél az MTBF-et? MTBF-et. Őszinte leszek, soha nem hallottam még ezt a kifejezést. Na, akkor te is tanulsz valamit. Nálam az élszótáromban a elfehéredett anyázásig elterülő időszakot írnak, ez a megfelelője. Elfehéredett. Pedig nagyon izgalmas kifejezés, én magam is most csodálkoztam rá, főleg majd az, ami majd a végén kiderül, hogy ez hogyan függ össze a tartós fogyasztási cikkekkel. Szóval térjünk csak vissza kifejezésre. Ez egy leíró, nominális, megnevező típusú kifejezés, tehát nincs benne semmi képi világ, nincs benne semmi különösebb ilyen informatikai lazaság, egy szép, precíz leíró kifejezés. Egy tipikus mérnöki kifejezés. Viszont az a világ, amiről szól, az nagyon érdekes és izgalmas, mert voltak éppen miről is van szó? Egy termék életciklusának az előrejelzéséről, vagy a méréséről. Ez tulajdonképpen egy ráta, vagy egy megbízhatósági ráta, de az az érdekes, hogy a terméknek, ugye, amiről szól, van egy életciklusa. Na ez már engem sokkal jobban érdekel, ami az MTBF-nél, ez egy sima négy betűs rövidítés egyébként, magyar már változata tudni, nincs. Tervezhető a terméknek az élettartama. És hogy van neki olyan, hogy életciklus. Na ez már képi kifejezés, ez már metaforikus dolog. Ugye a ciklus az egy görög-latin műveltségi szó, és sor, sorozat, rendszeresen visszatérő elem, ilyesmit szoktunk ezzel jelölni. És ráadásul az életében vannak ilyen visszatérő folyamatok, annak van egy ciklus, egy eleje, közepe és vége, tehát a terméknek van élete is, ez már maga egy megszemélyesítés, nagyon, nagyon tetszik ez a világ. Megszületik egy gyártósoron. Igen, megszületik a gyártósoron, kikerül, és egy kukában végzi, igen, egy szomorú vég, igen, veszélyes hulladékként. Ezt is Henry Ford találta ki. Tulajdonképpen igen. Amikor elkezdte a T-modelleket gyártani, az igen. Néhány év után elküldte a mérnökeit, hogy végigjárták az ország roncstelepeit, hogy mérjék fel az autókat, hogy mi romlott el bennük, mi volt, stb. Borek Andris az még más sztorit is tud, úgyhogy akkor az övé lesz a következő. Konkrétan ez a fejét, de mit tudom, hogy nem így tudja a történetet. Talán végül visszajöttek a mérnök, és találtak egy alkatrészt, amelyik mindegyik a kocsiban, amelyik már ott rohadt 20 éve az gyárban, az is tökéletes állapotú volt, hogy akkor Henry Ford döntött, és ennek az egyetlen tengelyizének is lerontotta a minőségét, mert fölöslegesen jó. Igen, tehát ez azt mondom, hogy ezt nem ő kezdte el civil életben alkalmazni először, de alapvetően ez a hadseregből jön. Tehát ott vannak, ott vezették be először a Mission Time nevezetű szakkifejezést, ami arról szól, hogy a harci cselekmény ideje alatt biztosan megbízhatóan működjön az alkatrész, és erre tervezték. Tehát, hogy mennyi az idő, amíg mondjuk egy csata lezajlik, és erre voltak tervezve a harci eszközök, ez ment át utána egyébként nem is először az autóiparban, hanem meglepő módon az agráriumban, ugyanis az aratógépeket, aratócséplőgépeket kezdték el ilyen módon tervezni, ilyen Mission Time-ra. Ugye a gépnek nem kell örök életűnek lenni, de amikor aratás van, akkor van egy bizonyos időtartam, amennyi a idő alatt nekik le kell aratni a termést, különben tönkre megy. Ezt az időt, ezt mindenféleképpen ki kell szolgálni a gépnek. És ez volt a második ilyen nagy civil alkalmazás, utána jött egyébként Ford. András ennek utána nézett, ez hallható is, úgyhogy tőled tudtuk meg, én legalábbis tőled tudtam meg, hogy a mai tartós fogyasztási cikke 2000 MTBF, jól mondom, így ez egy mértékegységként mondható? Igen, igen. 2000 MTBF-el jellemezhetők, vagyis 2000 üzemóráig kell mindenképpen működnie. Igen, tehát ezek a konzumer termékekre egy ilyen jellemző szám, hogy 2000 üzemórára tervezik a működését. És ezt szintén te vezetted le, hogy ez nagyjából az átlagos használattól olyan 3 évi. Körülbelül 3 év, ez autóiparból jött megint át, tehát 2000 üzemóra alatt tudnak levezetni az emberek 100 000 kilométert körülbelül. Tehát ez egy ilyen, statisztikai adat. TV-nél is így van, tehát bekapcsoljam a TV-t, és 4 hónap után tönkre megy. A TV-ben is vannak olyan alkatrészek egyébként, amelyeknek tervezett életciklusuk van, és ezek az alkatrészek is úgy vannak megtervezve, hogy bizonyos idő múlva ezek egyébként tönkre mennek. Tipikusan ilyenek az elektrolit kondenzátorok a televízióban. Itt már gyártás közben figyelnek, hogy a gyártásba is úgy kerüljön be, ott például polcidőnek hívják, shelf life-nak, vagy polc élet ciklusnak azt az amíg időt. A raktárban vár, hogy beépítsék? Amíg a raktárban várhat, maximum, hogy beépítsék. Aha. Tehát, hogyha ebben is romlik. Ez így ez van. Ez körülbelül olyan, mint a gyors éttermekben, amikor a sült krumplit elkészítik. Ez és teljesen 8 perc után már nem szabad kiadni. Ez teljesen ugyanaz, tehát itt is megvan, hogy mikor érkezik be egy raktárba, a termeléshez egy ilyen alkatrész, aminek van egy ilyen életciklusa, és ha eltelik bizonyos idő, általában ez maximum fél év, egy év, attól függ, hogy milyen technológiával készült az a termék, akkor utána azt már nem építik be, hanem az automatikusan selejt lesz. Még akkor megromlott. Is, megromlott. Annak ellenére, hogy egyébként jó. Erről eszembe jut valami. Van egy ilyen nagyon híres magyar származású közgazdász, van egy ilyen könyve, hogy az örömtelen gazdaság. És arról szól, hogy van egy csomó olyan dolog, amit olyanra csinálnak, hogy ne élvezzük, azért, hogy mit tudom én, tehát mondjuk egy gyorsétteremben a szék az kényelmetlen, hogy ne üljél sokat a gyorsétteremben. Tudd átadni a helyedet a következőnek. Így van, és az egész piaci verseny, ez nem azt hozza, amit így mondanak nekünk sokszor, hogy minden egyre jobb lesz. Nem, egy csomó meg minden. Meg egyre olcsó. Igen, hanem nem, rosszabb lesz azért, hogy többet vegyél. Rosszabb tehát, és drágább. Igen. Ez a, hogy nem is pessimista, hanem ez egy kicsit rossz májú megközelítés. De ez, hát ez így van, tehát elromlik az autót, hogy vegyél újat. Hogy, ahogyan a Ford is megmondta, hogy lejjebb kell szorítani az élettartamát a terméknek, mert egyszerűen tönkre megy a cég, hogyha ha nem hozza az újabb és újabb termékvonalakat, vagy szériákat, meg típusokat, akkor egyszerűen nem lesz mit csinálni. Itt hiszen a... egy örök élettartamú autót készítenek, akkor egy idő után is szükség a cégre magára. Itt érdemes visszamenni, visszakanyarodni megint az én területemhez, tehát a nyelvhez, hogy mennyire relatív a kifejezéseknek a jelentés tartalma, és mennyire nem minta és példa nélküli az, hogy egy kifejezésnek a jelentés tartalma teljesen megváltozik, vagy átalakul. A tartós fogyasztási cikk az már ben rejlő tartós fogalom, az már nem olyan tartós, mint 10 évvel ezelőtt volt. 100 nap, az nem annyira tartós. Nem, igen, tehát a tartóság az, annak a jelentése az bizony változik. A tartós az már nem olyan. Ha azt a jelentést szeretnénk kifejezni, akkor biztos valami más vagy körülíró szerkezetet használunk rá. És amit még akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy mondtuk, hogy 2000 óra az a konzumer termékek esetében, és a hadi cuccoknál meg 500 ezer, vagy mennyi? Nem, egyébként a hadiiparban például jellemzően vannak olyanok, aminek csak 2 óra a tervezett élettartalma. Amit kilövik meg, amíg így becsapodik. Ez a kamikáze katona. Nem, de például, például egy vadászrepülőgépnek a mission time az 40 perc. Tehát ő 40 percig tud repülni egy tank benzinnel. Másfél óra az egy normális idő, ameddig még légi után töltéssel el tud repülni körülbelül, mert ugye elrepül valameddig, ott megtankolják, berepül valahol, elvégzi a feladatot, és még vissza kell jutnia. Ez másfél óránál nem több, tehát elfogy belőle a szufla, és leesik, tehát nem lehet többet repülni vele. És van egy ilyen alkatrész, amennyit bír. Van, például az üzemanyag szivattyúi a gépeknek, azok tipikusan egy ilyen műanyag, viszonylag nagyon olcsó termék, ami 2 órát bír, és lusz-paszt. Tehát amikor leszáll a gép, akkor ha kell, ha nem kell, tankolás közben kicserélik ezt a vackot benne, ami egyébként jó nekik, mert nem kell ellenőrizni, hogy működik-e. Tehát nem kell azzal vacakolni egy repülőgép anyagon, hogy jó az az alkatrész, vagy sem. Elővesznek egy újat, és azt építik be, amelyik a következő felszállástól leszállásig, ha sikeres az akció, akkor túléli. Egyébként nem kell leszállni, és akkor még könnyebb. De csak úgy hozzávetőlegesen, tehát mindenki azt mondhatná, hogy egy ilyen 200 dolláros tudsz, ez egy micsoda pazarlás, de azért tegyük hozzá, hogy egy darab mondjuk egy levegőföld rakét, ez olyan 200 ezer dollár körül van. Tehát akár csak egyet pukkant a pilóta, akkor egy jó pár üzemanyag szivattyúnyi pénz azért ment a levesbe. Igen, de tényleg itt az lép életbe, hogy ez 2000 dollár, hogyha jó működő hosszabb élettartam, az most 200, hogy hosszabb élettartamon kerülne 5000 dollárba. Igen, ám, de minden egyes leszállás után 50 dollárba kerülne az, hogy megvizsgálják, hogy jó-e. Meg idő. Meg az az idő. Meg tehát idő. Nincs tehát az, hogy rányomják a csövet és hagyd menjen. Harctéren azért nincs olyan, hogy akkor most időt kérek, és akkor mert nekünk most üzemanyag szivattyút kell ellenőrizni. Ferrari-nál is a 8 másodperc alatt, amíg lecserélik a kerekeket, addig komplett karosszériákat cserélnek rajta, ha úgy adódik. Nem, de hatig a pumpát keresik. Hát szóval mindig tanulunk, amit hosszú időn keresztül igazol, csak sejtettünk, hogy manapság már tervezhetik az élettartamát a cuccoknak, és biztos erre játszanak, hogy kidobjuk majd például a mobiltelefont egy idő után. Hát lám, ez olyannyira, hogy ezt tényleg tervezik. Igen, ez meglepő volt egyébként ebben a mérnöki világban. Ez a ponton a mérnökök kapcsolódnak a közgazdászoknak a projektterveihez is, igen, ilyen módon, és ennyire szorosan össze tud kapcsolódni. Ezért nekem egy éves problémám, hogy lecseréljem a tévémet, vagy nem. Van egy olyan tévém, amit már használtam, vettem úgy egy barátomtól, hogy ő is már vette valakitől. Nekem egy barátom közben cserélt benne már képcsövet úgy, hogy 10 000 forintért egy ilyen ausztriai lomtalanításból egy jó állapotú képcsövet rakott bele, és jelen pillanatban a tévé tökéletesen működik. Tehát nincs értelme, hogy lecseréljem, és félek egy újra becserélni. Az LCD képernyők, meg általában ezek a lapos kijelzők. És ez is milyen zseniális átvezetés, nem, hogy lecserélje a tévéjét, és most az LCD. De ez csak szójáték, Laci. Nem, olvastam a műsortervet. Lehet lecserélés, meg LCD. De a tévé, képen. Nem is gondoltok, mennyire így van. Na mondjad akkor, mert azt akartam csak, hogy nincsenek olyan régóta a porondon ezek a lapos képernyők, hogy ilyen nagy lecserélésről lenne szó. Vagy már egyébként megdöbbentő, az otthoni katócsúgásöves monitorom, még olyan van otthon, az 99 óta működik, és egy fikarszni problémája nincsen. Ugyanolyan kék az egész képernyő. Kék tónusú. Viszonylag jó minőségű 17 colos monitor volt, 99-ben, amikor megvettem, és tökéletesen működik. Valaki dobott már ki lapos képernyőt egyébként pályafutása során? Én még nem is vettem. András, már dobtál ki? Igen. És milyen érzés volt kidobni a lapos képernyőt? Összeveztél a feleségeddel is. Nem, de céges környezetben gyakorlatilag 24/7-be mentek ezek az eszközök, és hát olyan kiszolgálták azokat a 3-4 évet, és akkor az a háttérvilágítás, ami be van építve egyébként, az tönkrement, meg azért pixel hibák is lassacskán megjelentek rajtuk. Szóval meg volt a 2000 MTBF. Na, hoztam megint egy nagyon érdekes, misztikus történetet. Ugye a múlt hetinek az volt a tanulsága, hogy ha fogalom nélkül vagyunk, akkor ne piszkáljuk a rendszerállományokat, mert aztán beáll a krak, és telepíthetjük újra az egész Windows. Milyen szépen mondja, hogy fogalom nélkül vagyunk. Igen. Az e-heti misztikus történet a következő képen zajlik. A barátom noteszgépe, ugye sosem belünk történik a probléma, mindig a barátommal. A barátom noteszgépe. Amikor a nemi beteg gyógyászhoz. Igen. Van egy ismerősöm. De ez egy ilyen szociológiai trükk, hogy a kényes kérdést teszel föl, sosem azt kérdezed, hogy és te fogyasztottál ezt, azt hanem, hogy az ismerős körödben. Igen. Van olyan, aki... Hát ez pont ugyanilyen, és majd látni fogjátok, hogy még hasonló vonulatai vannak a dolognak, tehát a barát Notes gépén elég gyakran használnak DOS-os programokat. Ugye? Sokat használsz DOS-os programokat. Igen, sokat használok DOS-os programokat, így van. És ugyanakkor ez a Notes gép nincsen rákötve az internetre, most mégis véletlenül hirtelen rákötötték az internetre, mégpedig abból a célból, hogy a rajta levő vírus előtt frissítsék, és eközben aljas módon egy Windows update is letöltődött a gépre, és ennek következtében, miután újraindult a számítógép, a DOS-os programok innentől kezdve már nem voltak hajlandók megnyílni teljes képernyős méretben, hanem tulajdonképpen a Notes gépnek a képernyőnek a közepén ugyanolyan kicsiben nyíltak meg. Ugye úgy működik a dolog, hogy megnyitsz egy parancsort, ez a bizonyos DOS ablaka, idézőjelben természetesen DOS, hiszen DOS már nincsen, ez a régi DOS-os időket idéző parancsori ablak, amiről beszélünk. Még egyszerűbben a fekete képen, ilyen a fehér betűk, meg a logókúzor. És ilyen parancsokat, meg funkciókat gépünk be, és akkor... Székó ember! Így van, CD, Windows, DIR, Enter. Ennyi. Na, szóval hogyha megnyomod az Alt-Enter billentyű kombinációt, akkor ezt tulajdonképpen a Windows kinagyítja neked teljes képernyőre, és így kényelmesebb sok esetben használni ezeket a programokat. A kolléga megnyomta, vagy a barát megnyomta az Alt-Enter kombinációt, és ahelyett, hogy megnőtt volna a dolog teljes képernyőre, a képernyő közepén elfekedett a kép, és a képernyő közepén ugyanolyan kicsiben maradt az ablak, és ezzel a problémával keresték fel a Sherlock Holmes-t, hogy akkor most nyomozza már ki, hogy mi történik, és mindenki a történet haladtán azonnal rohanna a Windows update-re megnézni, hogy melyik lehet az a titozatos frissítés, amely így galád módon tönkrevágja a parancsolatokat, de nincs ilyen. Ez teljes félrevezetés, és itt mondom azt, hogy megint egy ilyen pszichológiai vetülete a dolognak, hogy remekül elhárítjuk, és a Windowsra, meg a Redmondi gyerekekre kenjük az egész dolgot, hogyha valami olyan történik a számítógépünkkel, ami nem tudjuk, hogy miért, de nem úgy működik, mint eddig, pedig mint kiderült később. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek elbabrálták azt a Notes gépet, ugyanis az LCD monitoroknak van egy olyan tulajdonsága, hogy nem tulajdonos, ez a fő különbség tulajdonképpen, az egyik fő különbség a katócsugárcsövesekhez képest, hogy nekik van egy megszabott maximális felbontásuk. Hát mert ennyi darab áll össze, tényleg. Így van, pontosan képpontokból áll össze a kép, és mondjuk ennek a Notes gépnek volt egy 1280x800 képpontos felbontása, ez azt jelenti, hogyha elállítod be a Windows-t erre az 1280x800 képpontra, akkor minden egyes Windows képpont az egy elemi képpont a Notes gépen, tökéletes képet kapsz, szépek lesznek a színek, élesek lesznek a betűk. Hogyha ennél kisebbet állítasz be, akkor a Notes gép válaszút elé kerül, tehát maga az LCD kijelző, és eldöntheti, hogy most melyik úton indul. Az egyik út az, hogy fölnagyítja ezt a képet az ő saját natív felbontására, tehát mondjuk egy 640x480-as képet így puk, széthúz 1280x800-asra, irgalmatlan ronda lesz, mert több képpontból épít fel egy képpontot. Számolgatni kell közben a nagyítást, így ugye? Van, és nem fog pont képpontra kijönni, tehát nagyon csúnya lesz. Ez az egyik lehetőség. És általában ez az alapértelmezett beállítás, és ezt látod akkor, amikor például megnyitsz egy ilyen kis felbontású DOS ablakot, és utána megnyomod az Alt-Entert. A másik lehetőség az az, hogy egyszerűen ezt kikapcsolod ezt a dolgot, és akkor azt csinálja az LCD képernyő, hogy marad ugyanúgy egy képpont, egy pixel, viszont az egészet, mivel egy ilyen kis, kicsi ablak jön létre, berakja a képernyő közepére, és körülötte lévő pixeleket vagy képpontokat egyszerűen feketén hagyja. És ebben az esetben is ez történt, ugyanis a drága barát kapott egy HD felbontású tévét kölcsön az ő barátjától, és azon próbálkoztak, hogy a Notes gépen a képét kivezessék, és addig-addig nyomkodták a funkció billentyűket, amíg sikerült ezt a funkciót valahogy bekapcsolni. Úgyhogy szó nincsen arról, hogy itt a Windows update tette volna tönkre a jó kis DOS-os programok futtatását, hanem ők maguk voltak tulajdonképpen a bűnösek. Hogy jött erre rá Sherlock Holmes? Tulajdonképpen a rájövetelnek a menete az úgy zajlott, hogy nem tudtam elképzelni azt, hogy ez hogy lehet. Tehát háromszor kellett elmagyarázni, hogy mi történik, kirakjuk középre, és fekete körülötte, és próbálgattam, és egyszer csak beugrott, hogy jó, hát persze, akkor van ilyen, amikor az LCD képernyő ez a funkció ki van kapcsolva. Hát gratulálunk a sikeres nyomozáshoz. És mi volt a trükk, mit kell csinálni? Az LCD képernyőnek általában a beállító menüjében van ez a funkció, tehát egyszer megkeresed a menüben, hogy fölnagyítsa a kisebb felbontású képeket, vagy sem. A notesgépen pedig vannak ezek a speciális FN billentyűk, és akkor azzal valamelyik ilyen kombinációval lesz kibekapcsolni. Megjelent az új Ubuntu Linux Borek András nagy örömére, ráadásul olyan újdonságokkal, amitől még hát neki is elkezdett csillogni a szeme. Hát van benne igen egy csomó újdonság. Van egy csomó olyan dolog, ami ugye én úgy jellemeztem, hogy a motorháztető alatt van, tehát amivel nem nagyon találkozik a felhasználó, hogy nem is érzi, hogy mi történik benne. Csak éppen kisebb lesz a fogyasztás a motorháztető alatt. Kisebb lesz a fogyasztás. Az egyik az egy teljesen rugalmas feladathoz igazított ütemező. Ugye ez minden operációs rendszerben van egy ütemező, amelyik elosztja a feladatok között a gépnek az erőforrás igényét. Ez ugye a Windowsban zseniálisan megvan oldva, hogy mindenki tapasztalja, hogy alig van megnyitva három programon, mégsem mozdul az egér. Így van, mert hogy szerencsétlen egérkezelő valószínű, hogy nem kap megfelelő erőforrást. Tehát az ütemező ez egy nagyon lényeges része az operációs rendszereknek, és ebben van egy olyan feladathoz igazodó ütemező, amelyik figyeli azt, hogy mikor van egyáltalán szükség arra, hogy fusson a program. Tehát vannak olyan esetek, amikor gyakorlatilag csak egy állapotot kell fönntartani, ilyenkor még a mikroprocesszort is lekapcsolja, idézőjelben mondom, tehát egy nagyon-nagyon visszaveszi a teljesítményét gyakorlatilag. Vannak olyan ciklusok, amikor a mikroprocesszor várakozik. Ezt a korábbi programok úgy oldották meg, hogy várakozó ciklusokat tettek bele. Ebbe a részbe ugye maga az operációs rendszernek, például az ütemezője érzékeli, hogy ilyen várakozó ciklus van, és egyszerűen addig nem megy a processzor. Tehát nem, csak egy pillanat, tényleg az egységsugarú userek számára. Tehát ez az ütemező, ez arról azért van, mert a számítógépnek a motorja, a központi egysége, a processzor, az egyszerre csak egy dolgot tud csinálni. Tehát, mivel olyan gyorsan működik, ezért gyorsan-gyorsan kapcsolgatja a különböző feladatok között az idejét. Tehát az egyik program aztán gyorsan elkapcsol a másikra, ott is csinál valamit egy picit. Így van, és ebbe van egy ilyen teljesen jó, egy ilyen flexibilis ütemező, ami azt csinálja, hogy nem használja a processzort, amikor arra nincs szükség. Ennek következtében magának az operációs rendszernek a fogyasztása, vagy a számítógépnek a fogyasztása kisebb lesz, mert ugye, hogyha nem kapcsolgatjuk a processzorban a tranzisztorokat ki és be, a legtöbb egyébként a kapcsolási veszteség ezekben az eszközökben, akkor jóval kevesebb lesz a fogyasztás. Így most előállt az a helyzet, hogy egy új operációs rendszer, amelyik mindenféle csillogó, villogó, forgó, lobogó, lötyögő ablakokkal van felszerelve, gyakorlatilag ugyanannyit fogyaszt, mint az elődje, amelyik nem csinálta ezt. Illetve hát, hogyha visszamegyünk, akkor mint akár egy másfél-két évvel ezelőtti verzió. És vajon mi az igazán nagy trükk ebben? Mert ugye ilyen ütemező eddig is volt az operációs rendszer. Volt, de a Linuxos meg a Unixos világból nagyon sokféle ütemező közül lehet választani, feladathoz lehet választani gyakorlatilag az ütemezőket. És a rendszer magba ezeket lehet ki és bekapcsolni, attól függ, hogy mire van szükségünk. Például, hogyha sok hangfelvétellel dolgozunk, vagy sok videóképpel, akkor érdemes úgynevezett real-time kernelt használni, amelyik azzal foglalkozik, hogy minél gördülékenyebben menjenek ezek a dolgok, nem igazán a, tehát mint egy videóvágás, vagy hangvágás. De amikor nincs szükség, tehát nem az a lényeg, hogy nagyon energiahatékony legyen a felhasználásunk, hanem hogy minél pontosabban adjuk vissza, minél kisebb késleltetéssel azt, amit egyébként látnánk. Akkor így lehet finom hangolni végül is a Linuxot. Ugye? Igen, mert az bekapcsolás után kiválasztom, hogy én most... De ezt a bekapcsolás után már te nem nagyon válaszgatod szerintem, vagy igen? Ez van olyan ütemező, amelyik menet közben is tudja magát állítani, ez ne szóljunk arról, hogy ki csinált, ez Molnár Ingó csinálta, egy magyar származású úriember. Milyen szép neve van, gratulálunk neki. Igen, és hát ő nevéhez fűződik többféle ütemező eljárás, és egyébként tényleg nagyon jókat csinálnak vele, amelyik teljesen fair ütemezők, amelyik tényleg egyenlően próbálja meg elosztani az erőforrásokat. Vannak különböző dinamikus ütemezők, és vannak olyanok, amelyek gyakorlatilag modern kernelekbe, amelyek azért bizonyos határok között tudják állítani magukat. Szóval a feladathoz igazodik az erőforrás kezelés az új Ubuntu-ban. Igen, az új Ubuntu-ban, ami nekünk nagyon tetszik, többünknek is. Meg kell említeni, hogy magában az operációs rendszerben egy új grafikus felület is van, ami egyébként már nagyon régóta létezik a Linuxos környezetben, ez egy Compiz nevezetű hát VPS rendszer, fogalmazunk így. Vakúj paraszisztem, ugye? Igen. Tőled hallottuk. Ez gyakorlatilag azt tudja, hogy a mindenféle ilyen ablak dekorációkat, grafikus felület dekorációkat csinál, tehát ebben lötyögnek, lobognak az ablakok. Egy kockán helyezkedik el gyakorlatilag a négy képernyőnk, a kockának a négy oldalán, amikor váltogatunk a képernyők között, akkor ez szépen térben 3D-be forgatja az egészet. Nagyon látványos egyébként az egész. Én már korábban is próbáltam, én semmi hasznát nem találtam a dolognak, de tényleg nagyon szépen néz ki. Tehát, hogyha vannak olyan emberek, akik erre gerjednek, azoknak megvan ez. Hát nem te vagy a célközönség. Te úgyis parancsorban használod az egészet. Igen, mint tudjuk. Igen, tehát Laufer Laci kikotyogja itt a hálószoba titkokat, hogy minden parancsorban használok. Hálószobában is? Na jó, milyen újdonságok vannak? Hát meg kell említeni a 2.3-as OpenOffice irodai programcsomagot, amit már egy korábbi műsorban is megemlítettünk, hogy egyrészt sokkal szebb lett, viszont funkcióban is sokkal gazdagabb lett. Van benne nagyon szép jelentéskészítő, akik sok és nagy táblázatot használnak, annak jó hír, hogy a táblázatnak a számolására egy teljesen új algoritmust helyeztek be. Így a nagyon nagy táblázatoknak a gyors és sokszori újra számoltatása nagyon fölgyorsult, amit azt tud igazán értékelni, aki tényleg dolgozott már nagyon nagy táblázatokkal, keresztbe linkelt táblázatokkal, az tudja értékelni, hogy egy új képletbeírás, akkor nem kell mondjuk másfél-két percet várni, hogy esetleg még egyet tudjak változtatni a képleten. Ez egy ilyen tipikus munkahelyi felhasználás. Ez tipikus munkahelyi felhasználás, és megkönnyíti a felhasználó életét, másrészt pedig nagyon sokféle adatbázis kezelőhöz tud kapcsolódni ezzel a irodai programcsomaggal az ember. Itt meg kell említeni, hogy a nagy ERP rendszerekhez is lehet kapcsolni egyből, ami megint csak egy irodai, tipikus irodai felhasználásban jelent nagy előny. Tehát, hogy nem kell külön importálnom, exportálnom, amik kijönnek egy vállalatirányítási rendszerből adatok, hanem közvetlenül ebben megjeleníthetőek. Illetve hát még a csoportos szerkesztés, ami egy nagyon jó funkció, hogy egy azon dokumentumon egyszerre is dolgozhatunk többen. Molnár Ingó nevét mondtad, de van még magyar vonatkozású fejlesztés. Van még magyar vonatkozású fejlesztés, mindegyik már több éve működik, az egyik egy WordNet nevezetű, amely gyakorlatilag egy ilyen szó leíró adatbázis, különböző szavak. Ontológia. Így van, egy ontológia, de most nem tudom, hogy ezzel mennyivel kerültünk közelebb a dolognak a lényegéhez. Laci ontja a szakkifejezéseket. Így van, nevezzük meg nevén a helyesírás ellenőrzőt, a HU Spell nevezetű dolgot, amit szintén egy magyar származásra, egyébként az MIT-n tanító ember nevéhez köthetünk, és az egyik legjobb ilyen helyesírás ellenőrző programok közé tartozik. és hát nevezzük még meg a multimédiás alkalmazásokba az abszolút győztest az M-Player-t, ami hihetetlenül sok formátumot tud lejátszani, mind videó, mind audio formátumban, ami szintén magyar fejlesztők keze munkáját dicséri. Tehát bőven van benne magyar szürke állomány. A verzió szám, tehát 7.10, itt tart most az Ubuntu Linux. Így van. De és már letölthető. És mai naptól letölthető a 7.10-es verzió. Azért 7.10-es, mert 2007. hónapban jelenik meg, tehát a következő az majd 6 hónap múlva lesz a 8.04-es. Tücsi, te rajta vagy az IV-ben, ugye? A legnagyobb közösségépítő portál. Igen, igen. És ott vegyesen vannak hölgyek, urak az ismerősi listádon. Igen, igyekszem nem túlságosan bővíteni, de kompromisszumokat kell kötni. Tehát... Volt már olyan, hogy valaki ismerkedni akart veled az IV-ben keresztül? Előfordult, igen. Nekem is mondták, hogy valaki azért nem akar bejelentkezni ezekbe a kapcsolatépítő portálokba. Egy üzletemberről van szó egyébként, mert ő fél attól, hogy majd leszólítják különféle ajánlatokkal, meg nem színe... csak magánjellegű, hanem üzleti ajánlatokkal is. Nekem egy színész ismerősöm mesélte, hogy egyszerűen lezárom, miután 12.000. valaki jelölte őt ismerősnek, hogy látta a tévében. És ezt nem igazán tartott a túlságos, a szoros kapcsolatnak. Na jó, de hát ez ismert ezek... embereknél ez lehetséges. Igen, de szóval ez a tipikus eset az, amikor az emberek nem arra használják az IV-met, amire kérnek. Meg ez egyirányú ismeretség, és az IV az kétirányú ismeretségről szól. Én ismerlek téged, te ismersz engem, akkor van ismeretség. Ezt akar igazolni. Na de én meg ilyenekről nem tudok beszámolni, hogy csak azért leszólítottak volna, hogy ismerkedjenek. Engem sem a felejtje meg. Nem tudom, miért van ez. Hát, ez ilyen fejkel, mint az egy. De te mind a 2000 ismerősödet így név szerint ismerlek. Mert nem tudom, neked nagyon sok van. Hát, hogyha ismerem, akkor nyilván név szerint is ismerem, valószínűleg. Majd persze. Szállítunk ebből egy kis tesztet, akkor a következő. Köszönöm szépen előre is. Szabó Arankával hol is találkoztál? Pedig szóval van olyan ilyen kapcsolatépítő, ami kifejezetten erre épít. Nem csak a kapcsolatokra, hanem az ismerkedésre. Hát igen, állítólag készül egy szex iviv, amit én több mint kételkedem, bár a szervezet, amelyiknek a nevében mondták, hogy csinálja, az létezik, mert találtam a honlapját. Szóval a hír szerint úgy képzelik ezt a szex ivivet, hogy mindenki bejelentkezik, és akkor földrakja oda, hogy ő kivel, mikor és hol, és hányszor, és hogyan hált el, hogy diplomatikus legyek. És ez alapján, hogyha te megismerkedsz valakivel, akkor tulajdonképpen fel tudod térképezni, hogy ő neki milyen előélete volt, hogy most ő... És ezt komolyan gondolják? Bárki is, hogy egy hitelet adatok lesznek. Tehát egy ember is van, akár aki ezt komolyan gondolja. Tehát, tudjátok róla, novellákat szoktam írni, úgyhogy most előadok nektek itt 5 darab 30 félperces novellát, tehát reggel csöngetnek, kinyitom az ajtót, a szomszédomból a Gézinek az új fiúja, Lajos az, aki szó nélkül pofán ver engem jobb kézzel, miután fölment a szexi vívre, és mondta, megtalálta, hogy nekem bizony közöm volt az ő Gizéhez, és mivel ő egy féltékeny típus, nem érdekli, hogy ez massza nem akkor történt, amikor Lajosnak még se híre, se hamva nem volt. Kettes történet. Reggel csöngetnek, kinyitom az ajtót, ott áll Lajos, a Gizi nevű szomszédlánynak az apukája, aki szó nélkül belémver egyet egy baseball ütővel, majd mögöttek áll két darab rendőr, aki rögtön letartóztat engem, mert a Lajosnak a Gizi nevű 13 éves lánya bejelölt engem, hogy ő bizony nemi kapcsolatra lépett vele, és ez elég indíték volt a rendőrség számára, hogy pedofília és megrontás gyanújával engem letartóztassanak. Úgyhogy szerencsés esetben akár 2-3 év alatt kiderülhet, hogy ártatlan vagyok, de addigra rámegy az életem, a karrierem, az összes szociális és emberi kapcsolatom, meg minden. Na de hát rágalmazni bárkit lehetne, és az még önmagában, hogy valakit rágalmaznak még. Tehát ugyanígy kellene, mint a rendes kapcsolatépítőnél. Az önmagában, hogy valakit rágalmaznak még az, tehát most arra, nem akarok értem, arra akarok célozni, hogy attól még, hogy valaki azt süti rá mondjuk Tücsire, hogy mit csinált vele, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy tényleg úgy is történt. Na, igen, de szexről van szó. Szex esetében, hát hogyha azt veszük, hogy ez úgy működik, mint a kapcsolati portálok, akkor ugye itt azt mondod, hogy mint tudom én, nekem megvolt ez meg az, és akinek te megvolt, annak meg vissza kell igazolni, igen, és lepontoz például, hogy -2. Na ezt akartam. De nem erről szó, a hírek szerint, tehát azt mondják, ami számomra röhelyes volt a hírben, ezért tartom az egészet képtelenségnek, hogy csak azt ellenőrzik, hogy valós az e-mail cím, amivel bejelentkeztél. Úgyhogy ezek után jöttek a következő ilyen egyéb 30 másodperces novella ötleteim, ugyebár fölkerül a honlapra Pamela Anderson, és kiderül, hogy két nap után már 17.623.423 olyan férfi jelentkezett be, aki szerint neki volt vele kapcsolata, ebből aztán kiderül, hogy a Pamela Anderson egy annyira profi, hogy nem látszik rajta, hogy kb. 437 éves, és születésétől kezdve másodperceként 17 férfit elégített ki. Aztán itt vannak még a klasszikus bosszú esetek, tehát például, amikor ugyebár a főnök engem kirúg a cégtől, és megbeszélem az informatikus haverral, hogy ugyebár a főnöknek a neve az nagy.józsef@cégnév.hu, hát hogy figyelj, jegyezd már be nekem a nagy kötője józsef@cégnév.hu e-mail címet, amivel aztán én bejelentkezem ide erre a hálózatra, és mivel valós az e-mail cím, föl tudom tenni, hogy a 70 éves, nagyon öreg, nagyon fogatlan takarítónővel ő bizony az karácsonyi bulin megtörtént a dolog. Aztán még, ami szintén így eszembe jutott, hogy ugyanígy a klasszikus eset, hogy amikor az összes ilyen jópofizás előjön, hogy a fölkerül egy nagyon csúnya lánynak a kép, nagyon csúnya dagadt lánynak a képe, akkor ugye már mindenki bepróbálja a haverjainak a nevét bejegyezni, hogy ők bizony már megvoltak neki. És hogyha mindezeket a szitukat átéljük, és ugye már megpróbáljuk megkeresni az egész szolgáltatásnak az elindulóját, hogy ugye már ezek hamis adatok, ő azonnal vegye le, mire ő mozog közli velünk, hogy hát ő nem fogja levenni az valódi e-mail címek, meg minden, akkor azt hiszem az egyetlen megoldás az, hogy én bejelölöm őt, hogy mi nekünk volt egy közös nemi kapcsolatunk, amikor a harmadik fél egy kutya volt, és én csak néztem, hogy ők milyen különböző pozíciókban adták elő a műsort, akkor esetleg van valami esélyem, hogy lekerüljek az adatbázisról. A kutyának nincs e-mail cím, hogy nem viszont az állatok nevében tiltakozom. Nekik is vannak személyiségi jogaik. Így van. Mondjad, Laci. Egyébként most elfelejtettem a Behálózva című könyvnek a szerzőjének a nevét, és ő írta. Barabási Albert László. Barabási Albert László, ő írta a könyvében, van egy fejezet erről talán, hogy a szexuális kapcsolatoknak a hálózatelméleti elemzése, és ugye, hogy ugyanolyan típusú hálózat ez, mint az internet, ugyanolyan hatvány függvény szerinti eloszlást mutatnak. Csak itt nem öt kézfogáson keresztül lehet eljutni, két emberen keresztül. El nem mond, hogy milyen fogáson keresztül, és hányon. Alsó madár fogás. Igen. És ugye itt is arról van szó, hogy rengeteg ember van, akinek egy emberrel van nemi kapcsolata egész életén keresztül, kicsit kevesebb van, aki jóval kevesebb van, akinek kettő, stb. És valahol ott a grafikon végén, akinek 5000-rel van, abból viszont csak kettő van. Klasszikus harangörbe itt is működik. Igen, ez a... Hiperbóla. Na, szóval, akkor ez most egy kacsa? Nem tudom, tehát a helyzet maga annyira nonsense, tehát annyi visszaélési lehetőség van az egész mögött, hiszen tényleg azt mondhatjuk, hogy úgy van értelme, hogyha tényleg valaki visszajelzi, hogy igen, megvolt. De akkor gondoljunk bele, hogy hányan fogják kapásból letagadni, egyrészt letagadom a volt barátnőimet, kettő, hányan voltak olyan szilveszteri buliból, hogy aztán, hogy hajnalban mi történt, azt szeretné nem csak elfelejteni, sőt tulajdonképpen olyan részek volt, hogy el is felejtette, csak másnap mesélték el a haverok, hogy kivel és mit csinált, viszont a kislány őt bejelöli, mert mennyire jó volt neki akkor. Tehát jaj, te voltál az felismerés. Olyan mennyiségű problémát, gyakorlatilag katasztrófát tudna okozni, hogy ezt nem lehet meg. Az alapvetően szerintem nagyon nem kell aggódnunk, mert eleve halálra van ítélve az ötlet, hogyha azt tényleg meg akarja valaki valósítani, ugyanis ez egy klasszikus tabu téma, a szexualitás, tehát nem nagyon szeretünk a saját szexualitásunkról adatokat a nyilvánosság számára kiadni. Arra viszont roppantú kíváncsiak vagyunk, hogy másoknak milyen szexuális életük van. Létező és igény. És kikre vagyunk igazán kíváncsiak, nem a hétköznapi emberekre, akiket egyáltalán nem is ismerünk, hanem a sztárokra. Tehát a dolognak én itt látom a nyitját, ez ilyen tipikus bulváros megközelítés lehet. Különben egyszerűen életidegen azt feltételezni, hogy emberek hétköznapi hétköznapi nem sztár életmódú magánemberek ilyeneket úgy önszántukból kitesznek, és még vissza is, és saját néven, és még vissza is igazolják mondjuk esetleg, hogy igen, tényleg meg. És egyébként attól én és miért vagyok történt. Több? Tehát ez nekem nem érdekes, mint kívülállónak. Ez annyira így van, amit mondasz, hogy ez nem fog működni, és van is erre egy mondás, hogy nem beszél a székelésről az, akinek rendben van az emésztése. Laci, nem lettél ideges a témától egy kicsit se, ugye? Nem, mert a neurotikus ágenseknek teljesen rendben van az emésztő rendszerük. És a szexuális életük is. Már pedig a stratégiai játékokban egyre több ilyen ágens működik, de röviden is. Neurotikus ágens? De mi is az ágens? Most csak így hirtelenjében azok számára egységsugarú usereknek, akik nem tudják. Az ágens szoftver robot. Ott jelent, ami azt jelenti, mondjuk egy stratégiai játékban. Aki ellen játszom. Így van, tehát ugye egy gép, aki ellen játszol, tehát ott a játékon belül létezik ez a gép, ő érzékeli, hogy így mi van körülötte, ki ugyanúgy érzékeli, hogy te érzékeled a többi felhasználót, meg a többi ágenst, és ez alapján hoz ő döntéseket, hogy most egy kicsit több fát termel, és pajzsot gyűjt. Én nem tudom egyébként, ez is biztos hülyeségeket mondom, nem szoktam ilyen játékokkal. Pajzsot gyűjt, az is rendben volt. Balázsint. És most eljött az idő, hogy elegendő fegyvere van ahhoz, és lovagja van ahhoz, hogy most így neki menjen a másiknak. A másik hadseregének? Tehát, hogy nem csak egy ágens, hanem akár ágens hadsereg is működhet a gépen. Hát így van, tehát több, tehát egy játékos ugye több ilyen valami erőforrás fölött rendelkezik ugye egy ilyen stratégiai játékban. És arról szólt ez a kísérlet, amit az osztrák mesterséges intelligencia kutatóintézet kutatói, szóismétlés, fejlesztői valósítottak meg, hogy egy nagyon népszerű stratégiai játékban fejlesztettek, létrehoztak ilyen robotjátékosokat, ilyen ágenseket, és különböző személyiséggel ruházták őket föl. A személyiség ez taktikát jelent? Tehát, hogy milyen módon reagálnak bizonyos helyzetekre? Így van, tehát, hogy milyen módon reagálnak, meg hogyan hozzák meg a döntéseiket. Ezek mi alapján hoznak döntéseket, milyen szituációkban mit csinálnak. Gyorsan dönt, vagy lassan dönt, vagy hogy egy bizonyos, mondjuk egy szorongatott helyzetben sok erőforrás tesz oda, vagy csak keveset. Így van, ilyesmi? Tehát, hogy ilyesmi. De akkor a dolognak az lesz a vége, hogy én játékos megnézem, hogy majd hogy játszanak egymással az ágensek, és tök jó szórakozom, és nem is kell játszani. Hát ez lesz a vége. Szerintem az lesz a vége, hogy többfajta ágens ellen tudsz majd játszani. Nem lesz unalmas a játék, hogy minden... Hát tehát ez egy játékpartner, tehát akkor már nem arról az ágensről beszélek, amelyik működik benne a játékban, hanem van egy partnerem. De voltak éppen a kettő ugyanaz, tehát a partner meg a... Ebből is látszik, hogy soha életemben nem játszottam, még nem is láttam ilyen játékot, tehát azt tudom, miről van szó, bocsánat. Aki játszik ilyen játékokat, de mi van, ezért teszek föl kérdés. Az általában azt szoktam mondani, hogy a gép ellen egy idő után elég unalmas játszani, nem? Tehát így nagyon, nagyon hamar eléred azt a szintet, most így Balást kérdezem, mert szerintem. Egy-egy ellen biztosan, hogyha viszont tudsz olyan felállást csinálni, hogy mondjuk négy gép ellen, úgyhogy még beled is van kettő, úgy azért ki lehet egyenlítgetni a felállást. Mm-hmm. Hát, hogy pont az a célja ezeknek a fejlesztéseknek, hogy ne csak egyfajta játékmodorú gép legyen, ugye most is azért be lehet állítani az erősségét, meg az agresszivitását, meg ezt, meg azt, de ennél így összetettebben is lehessen majd a jövőben létrehozni ilyen gépszemélyiségeket. Sőt, hát azt kell mondjam, hogy jelen pillanatban a mai játékfejlesztésnek az egyik kulcspontja a mesterséges intelligencia fejlesztés, tehát alapvetően meghatároz azt, hogy milyen sikeres lesz a játék, hogy a mesterséges intelligenciát milyenre csinálják meg, és nem csak stratégiában, akcióban, bármiben. Hogy a gép hogy játszik. Igen, hogy a gép hogy játszik ellened. Tehát akkor én kiválaszthatom azt a viselkedésmódot, amivel szeretném, hogy a partnerem velem szemben játszom, mondjuk legyen egy kicsit agresszívebb, vagy nyugisabb. Az a kérdés, mi az újdonság ebben, hiszen mondjuk az 99-ben megjelent Age of Empires 2-ben 6 szinten tudom állítani a gépnek az intelligenciáját, mennyire legyen erőszakos vagy sem. Köszönöm a kérdést. Tehát azért hívták az osztrák kollégák neurotikusnak ezt az ágást, mert hogy nem agresszív volt, vagy passzív, vagy defenzív, hanem neurotikus volt, ami azt jelentette az ő felfog, ő értelmezésükben, ugye ezt ők ragasztották rá ezt a címkét, tehát nem idegesítették halára azt a szerencsétlen ágást, és úgy lett leurotikus, hanem valamit elneveztek annak, hogy rosszul méri föl az erőforrásait, nem megalapozottan hozza meg a döntéseit, kiszámíthatatlan, néha olyan szituációban is defenzív, amikor amúgy támadhatna, amikor mondjuk depressziós, mondjuk így, és néha olyankor is támad, amikor így nagyon elbizakodottan teszi ezt, tehát igazából akkor még úgy egy kicsit termelnie kéne a pajzsot. Oké. Ha már okvetlenül kell valamit termelni. És ez egyébként, ez jó a játékosnak? Tehát az ember játékosnak? Hogy van egy közelebb olyan partnere... Közelebb áll az emberhez. Na de van egy olyan játékpartnere, amiről ezek szerint egy profi játékos borzasztó gyorsan kideríti, hogy ez egy rossz játékos, mert nem méri föl az előviszonyait. Ezzel most kapásból vitatkoznék, mert az ember az nagyon nehezen méri föl. Én nem állítottam, ilyen... én csak kérdezek. Az ember nagyon nehezen méri föl, pláne hogyha az ellenfél az hoz olyan döntéseket, amelyek látszólag nem racionálisak, akkor nagyon elbizonytalanodsz, hogy ez most valóban gép, vagy nem gép. Ugye te a gépről feltételezed, hogy ez a mindig a legracionálisabb, a legjobb döntéseket hozza, és izomból lenyom mindent, és a legkisebb hibára lecsap. Ez olyan, mint a pókerben a bluff. Tehát mondjuk a játéknak az elején hirtelen odaküld hozzád három nagyon erős katonát, és nagyon megkérdez, hogy úristen, mert ezeknek ilyen katonája van, és akkor mit tudom én, föl is adom, mert itt semmi esélye. Nincs, közben kiderül, hogy ez volt az összes katonája, és ő közben hátul meg így remek, hogy jaj, csak nehogy visszagyere egy másik hadseregbe. Gyakorlatilag, mintha a játékban bevállalja a vakrepülés, mint ahogy az ember is, amikor azt mondja, hogy fú, hát gyengébb vagyok, nem tudom neki hány pajzsa van, nekem két kardom van, de azért megpróbálom, hát ha sikerül. Ugyanígy az egyébként csak ezt kapcsolódó egy pillanat, hogy nem támad meg akkor, a védekezik akkor, amikor amúgy sokkal erősebb nálad, és akkor te megtámadod, és aztán belefutsz. Összességében emberibbé válik, de idézőjelben persze, az az elképzelhető játékpartner. Így van, tehát kiszámíthatatlan, neurotikusabb, így van. Ja, nekem csak ebben a neurotikus ágessel van probléma. Tehát lehet, hogy most átmegyek kicsit Woody ellenbe, de nekem olyan érzésem van, mint akkor neurotikus ágess, akkor a virtuális barátnőm azt mondja, hogy ne drágám, ma fáj a fejem. Na de jussunk el a mondat végére, mert ugye az derült ki, hogy a neurotikus ágesek azok hatékonyabban működnek a játékokban. Így van, tehát ezt tulajdonképpen úgy is mondhatjuk, hogy egy pszichológiai kísérlet volt. És azt vizsgálták, hogy a különböző stratégiájú ágensek közül melyik teljesít a legjobban. Az emberi tényező. Az emberi elme kiszámíthatatlanságát viszi bele a játékba. Így van, és azt találták, pontosan, tehát hogy azt találták, hogy nem a legracionálisabb, a legagresszívabb, vagy a legdefenzívebb, aki jól méri föl a lehetőségeit, az erőforrásait, a környezetét, stb. Az dönt a legjobban, az teljesít a legjobban, hanem aki kiszámíthatatlan, és tulajdonképpen rosszul hozza meg a döntéseit sokszor, sőt, általában rosszul hoz, nem optimálisan hozza meg a döntéseit az adott pillanatban, az összességében jobban fog teljesíteni. Tehát még az agresszívnál is jobban teljesített a neurotikus ágens, úgy teljesített jobban, egyébként ugyanannyiszor nyert. Mindegyik a játék beépített emi ellen játszott, tehát nem egymás ellen játszottak, hanem egy adott gépjátékos ellen játszottak, és a neurotikus ugyanolyan jól teljesített, mint az agresszív, viszont sokkal gyorsabban gyilkolta le az ellenfelét. Ez melyik játék volt egyébként? Igen. Az Age of Empires-nek a folytatása. Igen, hármas? Így van, az Age of Mythology. A Mythology. Azok számára, akik kevésbé a játékok világában élnek, milyen gyakorlati haszna van ennek az egésznek? Ez felhasználható lesz? Ez az eredmény valahol mondjuk a mesterséges intelligencia alkalmazások során, hogy hatékonyabban működnek a neurotikus ágensek? Itt András nagyon bologat is felhasználható lesz, de én egy mondatot szeretnék ettől a témától egy kicsit eltérve mondani, fűzni ehhez, az, hogy ennek szerintem az igazi haszna az a pszichológiai kutatásban, meg úgy általában a társadalomtudományi kutatásban van az, hogy ezzel bebizonyították az osztrákok azt, hogy lám-lám, azt gondoljuk általában a neurotikus emberekről, hogy azok szerencsétlenek, azok igazából jobban tenné, hogyha csöndben maradnak. Kiegyensúlyozottan. Mit is jelent pszichológiailag, hogy neurotikus valaki? Pontos fogalmat használunk most itt? neurotikus az a egyik létező legtágabb fogalom a pszichológián, nem kiegyensúlyozott, én mondjuk úgy mondanám. Érzelmileg ingadó szó. Így van, valami ilyesmit jelent, tehát nem egy konkrét... Nem kiegyensúlyozott. Így van, tehát valahogyan így akkor nem... Tudjátok, hogy mi jutott nekem erről eszembe abszolút teljesen laikusként, hogy el tudom hinni, hogy ez egy tényleg egy nagyon-nagyon fontos kutatási eredmény. Én nem néznétek ki belőlem, de én szoktam figyelni a tőzsdei hírekre. És annál neurotikusabb világ egyszerűen elképzelhetetlen. Ha ott valaki elsikítja magát, a félvilág eladja a részvényeinek a felét, és ha véletlenül egy broker az egyik banknál egy nullával többet nyom meg, akkor dől az egész tőzsde egy hétre. Le kell zárni. Ilyen volt nem régen, konkrét eset. Ez az is kell, hogy azért a magyar piac nem igazán likvid, és ugye egy akkora pozíciót vásárolt itt az úriember, ami több hét, vagy tényleg egy hétre felakasztotta aztán az árfolyamot. Viszont abszolút egyetértek veled, hogy valóban kiszámíthatatlan, irracionális, ugye? Kijön egy hír, és tényleg azonnal lereagálja a piac. És hisztérikusan, tehát teljesen abszolút kiszámít, legalábbis kívül állónak, mindenki félti ugye a pénzét. És ő alatta, én is megyek eladni rögtön gyorsan. Itt szeretnék visszakanyarodni az előbb emlegetett Wordnethez, ugye az ontológia adatbázishoz. A Wordnetnek az egyik felhasználása az pont a valós nyelveknek az elemzése, és csináltak egy ilyen projektet, amiben ezt a Wordnetet használták föl egy OpenSight nevű másik ontológia alkalmazással, ahol is híreket elemeztek és figyelték a tőzsdei mozgásokat, és pont csináltak egy ilyen alkalmazást, amelyik eladásra vagy vásárlásra biztatta a brókert, és nagyon jól teljesített egyébként, és a mögött is egy ilyen neurális háló szolgált az elemzés alapjául. Tehát akkor bedobható éles helyzetbe a való világban is egy ilyen mesterséges intelligencia alkalmazás. Ki tudja még, hogy milyen felhasználásai lesznek ennek a jövőben? Igen, és még visszatérve, még én is hadd kérjek szót. Mondja csak. Szóval az bizonyítja számomra ez a kutatás, hogy attól, hogy valaki neurotikus, még hasznosan funkcionál. Tehát az egyénnek nem káros az, hogy ő neurotikus, hanem lám hasznos is lehet, hiszen kiszámíthatatlanabb, és ezáltal jó előnyre tud szertenni. Ezért jobbá teszi a rendszert, amit az emberekből alkotunk, vagyis a társadalmat, ugye? Így van, tehát ezért jöhetett egyáltalán az evolúcióban létre ilyen, hogy neurózis, mert lám van értelme. Sőt, a különböző ilyen társadalmi szimulációkban lehet felhasználni. Tehát például, amikor az van, hogy egy szimulálni akarják a katasztrófa helyzeteket, például egy repülőtéren tűzött neki, hogy a kormétán egyénekre lebontva jobban tudják az egészet szimulálni. Annyira elbeszélgettük az időt, hogy már a reklámbannereket blokkolóra nem maradt időnk, pedig ez is érdekes lenne, de majd két hét múlva visszatérünk erre. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin DVD, illetve CD mellékletén MP3-ban is. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.